هدیه تقدیم می کند. قلبم گرفت با صدای هایده. ترانه و غزل آواز از هدیه. آهنگ و تنظیم از محمد حیدری. تکنوازان محمد حیدری سنتور، لقمان ادهمی ویولون، علی توللی ضرب. اشعار متن با صدای هدیه. یه جای قبله حاجات بود، یه جای جای مناجات بود. صد جا دیگه جای مجازات. دیگه نفس نیست، آه این زمین و سر زمین واسم به جز قفس نیست. آه کی بگم آه ای خدا، مگه دل درداشنام هرچی کشید بس نیست، رنجی که دید بس نیست. یه جای قبله حاجات بود، یه جای جای مناجات بود. صد جا دیگه جا دیگه جای مجازات بود. نفس دیگه نفس نیست، آه این زمین و سر زمین واسم به جز قفس نیست. ای عزیز ترین کسم، پشت و پناه من باش، یه تکیه گاه مهربون رفیق راه من. دیگه جای مجازات بود. قلبم گرفت ای نازنین، نفس دیگه نفس نیست. آه این زمین و سر زمین بازم به جز قفص نیست. تا کی بگم آه ای خدا، مگه دل درداشنام هرچی کشید بس نیست، رنجی که دید بس نیست. قلبم گرفت ای نازنین، نفس دیگه نفس نیست. آه این زمین و سر زمین بازم به جز قفص. کی بگم آه ای خدا، مگه دل درداشنام هرچی کشید بس نیست، رنجی که دید بس نیست. عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من، شب هجران نکند قصد دلازاری من. روزگاری که جنون رونق بازارم بود، تو نبودی که بیایی به خریداری من. برگ پاییزیم و خسته دل از باد خزان، باغبان نیز نیامد پی دلداری من. باغبان نیز نیامد پی دلداری من. روزگاری که جنون رونق بازارم بود، تو نبودی که بیای به خریداری من. روزگاری که جنون رونق بازارم بود، تو نبودی که بیایی به خریداری من. برگ پاییزیم و خسته دل از باد خزان، باغبان نیز نیامد پی دلداری که گرم و غم عشق آمد و جانا چه کنم، گر به فردا نرسد این شب بیداری من، گر به فردا نرسد این شب بیداری من. فردا نرسد این شب بیداری من و دیوانگی و مهر و وفا یار شدیم تا تو باشی و من و عشق و وفاداری من. عشق اگر با تو بیاید به پرستاری من، قصه عشق شود قصه بیماری من. قصه عشق شود قصه بیماری من. دیگه نفس نیست، آه این زمین و سر زمین باسم به جز قفص نیست. تا کی بگم آه ای خدا، مگه دل درد آشنام هرچی کشید بس نیست، رنجی که دید بس نیست. دیگه جای مجازات بود، پس دیگه نفس نیست، آه این زمین و سر زمین واسم به جز قفس نیست. ای عزیزترین کسم پشت و پناه من باش، یه تکیه گاه مهربون رفیق راه من. یه جایی قبله حاجات بود، یه جایی جای مناجات بود، صد جا دیگه جا دیگه جای مجازات بود. قلبم گرفت ای نازنین نفس دیگه نفس نیست، آه این زمین و سر زمین واسم به جز قفس نیست. تا کی بگم آه ای خدا، مگه دل درداشنام هرچی کشید بس نیست، رنجی که دید بس نیست. قلبم گرفت ای نازنین نفس دیگه نفس نیست، آه این زمین و سر زمین واسم به جز قفس. کی بگم آه ای خدا، مگه دل درداشنام هرچی کشید بس نیست، رنجی که دید.